légui da ngay jallat fi mom do fi dekk mom abadan kafa jirat kay mo wax la nu mu mel allahu akbar xolal nu mi def mune kafa jiratin kiem jigen ju say say tas a bo xamne day daw di ngal rijalan ay gor daat humum len di wo ila bayti hajum ci negam wahiyati mom kat buñ yegg se ba ci neeg ba khalu bu aji doga kon la ar riqaba batia day melni ndaw so xamantene day ki wala sol yu gatt pastelu tout ça rosa dali def parfum yi et cetera waaw deug tek yoy ci ñi tek sen bop yi et cetera ndaw su jige waju rombu rek mu pisse ko sama chamign kay wala mu wax yu neex yoy dal yenn ci wax rek waaw bu waji ye xere mu dal ko yobbu ci neeg ba ñu waxtaan waji defene nak legi mom fim toll warna meuna djublu nak legi ci moy yalla gi rek bu du ye xere ndaw sa jël jaasi ci dag bob bi passé ci kenen aduna non lay def di séduire gaay yépp gaay da wouti jiko mu sacrifier len dem yonam atta les générations l'autre génération na ñew ma sacrifier ko mom tamit waaw lolu aduna di def de yalla nañu yalla sam sotot ka sharibin kem ajina manan la ma al bahri ndoxum geet man ko xamne xat deug deug yarumu ha daf koy sakku mom aduna ko gis muy wut aduna nga xamne affaireu aduna rek ko yittel talatul dara han waaw il travaille 20 heures par jour et dort 3 heures de temps waaw waaw du ci jariñu koku du jariñu xam koku du ba mi ngi dajale ala ñu du ci jariñu dara 20 heures par jour la la do wax mako liggey ya dara duma ko def na hein parce que kon man lu tax moy liggey mais ha bu ko defé nak gaay diko nax nan way il est brave lui hein c'est un travailleur hein mais ko gis mu mel non kok mok mune exemple ki beug nan ndoxum geej tok di nan rek ndoxum geej ñoyam xam nga ndoxum geej déjà ni mu bare ba paré dafa lan dafa wex dafa wax kat okay mune faghulatu marum khondo ñam nga tasdadu day yox wo wote mom sharubu muy ak nek aji nan rek di nan rek bi bini tuy te du di mandi muy nan rek aduna non la mel ñi koy wut yep la part du gain la part du bien hein recherche strict du profit lool lañuy def tout temps ci lañuy ne ci lañuy ne mais du len jariñ dara à chaque fois ñuy gëna wut mais duñu doyal mukk hein voilà mon gokk voilà mon gokk hatta zurtumul maqadir loolu la mona kon na qasirun kay ma yegal la dara aduna dafa gatt raa a yaraha dana ko gis al ghafiluna wa kay fof la am erreur wala du fof dedet amna fo xamantena al ghafiluna aqiluna la wala mais buñ ci yexé din ko gis inshallah mona yaraha dana ko gis al ghafiluna way yegadi ya tawilatan lu gudd gudd bo nan aduna da gatt ñi nga xamne ñom dañu négligent ay innocent lañ yewu wuñu ñoñu dañ nan non mais gaay dañuy wax rek aduna ni mu yagge bobu ba legui ma ngi fi nek di def nak hein tous les jours ci xolal de 2001 la 1982 ni mu yagge nga nan moy ay aduna lu gatt la manam ñom dañ koy gis mu yagge ci ñom mais fekk dañu xamul ne lu gatt la parce que ñun ñi tay en moyenne kenn ku ci nek en moyenne xam na ni bu dundé encore 4 fois li mu jottono dundu moy dafa guddou fa lol dunda 4 fois li nga jottou dund moy guddou nga fan torop tetay buñ la waxe nga netali ñu sa dund legi nga def ñu sa biographie nga mën ko netali en 5 minutes nga taxaw 5 minutes nga netali man kat bama juddou ma nga juddou beurep sangam ané sangam nangam hein legi bima amé 6 ans yobou nañ ma l'école hein def na nang mais yoy rek ngui mëna wax ay dama daan ay ak yoy do xam nga do ko nek yoy kenn du ko nek li walé du deug ay bama xeyé bi sangam le 5 juillet 1985 bama xeyé dama lima jikko na def moy dama sangu et cetera yoy do ko nek bi wa kon nak segam xam nga yeb munela akhi sama mbok kay ma digel la dara fattahid na ngay gor gorlu di yulli sak dayok choono fil yawmi ci bisuk tayji wal am su ndax ka demb faitun lu fat la dem na de te doto ko dabati motax junni at ci kanam lu mu yag mo geuna jege demb waw demb mom c'est fini dotul ñewati alors que tunni at ci kanam da na mësa ñew motax lu mu sori mo gëna jëgë dimb wa fi ghadina way nak loolu bum la nax wa fi ghadina ndax nek ci suñu ëlëk wala bo nga ni wa giñ wala te giñ na ni day xuyubun ay kumpu yu bare fi ghadina nek na ci suñu ëlëk ya dal wana yow borom doye di qalilun aduna lu gatt la lu neew la baqatel des na min ha ci aduna al qalil la gëna neew encore dafa new la ca def lu new la encore ba pare liñ ci dundu tamit ci bir lu new lolou la ci bir lu new lolou def ci ngay dundu sa dundu yow walaw dara ay way bu xamone ma rabbataha mujjem ga man ramaha kakoy sakku la ya ubu ginnani dana delu gaw ya firru dana daw ilal mawla jom ci bur bi borom bi nga xamne moy kilifa minde fi subhanahu wa ta'ala kama kem ni nga xamantene xala waxnako rabbuna suñu borom ci suratu zariyat ndax dafa waxne fa firru na ngeen daw ila allah jom ci yalla fa firru ila allah inni lakum minhu nadhirun mubin yalla momi nga xamne daw len ci yalla al qarib momi nga xamne mom moy ki jegen ki nga xamne mo geuna jegey nit ñi seen bu muy xol ba pare tamit dana jeufé li nga xamné mom la wax ci suratul ahqaf ndax fofa da fa wax né ajibo wuyu len da'iya allah wotek yalla bi wuyu jilen ko wa aminu wi te ngeen gem ko han yakh bu ko defé yaghfir lakum mu djegal len min zunubikum sen bakkar way dukhulukum tad na dugal jannat ajan tajri am da ndaw mi taxta tad ron nga la na xara dexe allahu akbar muné aduna nak mom masiruha ak mujjem da ngay dem fofu masiruha ak mujjem ma andak kulil muhibbi kep ko xamne soppem la xam nga fan la ila nari jëm ci safara dong la nak lizalika ngir lolu nak bo xame ni mom fam ko xamne da xaritok mom ba nek ak mom keuse fam ko jëme moy safara lolé lizalika ngir lolé hurubu dana ko daw an ha wulif ko al aqiluna way xellu ya fofu mom mo gina xafiluna fek aqiluna la wala kep ku xellu dana ko daw ko xamanteni dede and do bo xamne ci problème rek lay jëme mom na dem madam atar da mbaadu da ngay geureum habiban ab soppe bo xamne yudkhilu day duggal an nara sawrahib bo soppem lexam ko ngiruk rakaju lexam ko ngiruk rangatiku lexam ko ngiruk dofe wajahlin akuk reer inna zan li wer bo wor moy li kat la tabibu ginnan ak alkade dongul mata tuati sa yo joxe hibbi o sama soppe aju wa fayka sa ñaari biir yi bughahuma voilà bughahuma senuk ciakutef ata dana dikke laka ñelaarun ak gatché arun ak njombuté musbirun badi aji rotal sikkim womu aybu ak aji aybalaté sa ñaari biiri moy bir ak pey moy sexe ñaari moy ñaari banex unit am mbolam lu nit di wut ci aduna nak ngir satisfaire ñaari plaisir yoy motax plaisiru biram lumu mo xamantene voilà parce que buma gaay fonké dima jox may lek bu bax ak plaisir sexuel lolu rek motax nit di wut mbiru aduna ñaar yoy manam yenen yeb lolu ci fofu rek la jëm mune nak sa yo fekenteene yow lo no def ba satisfaire ses plaisir rek la mune xamal ni atalaka def na dana la diké arun ak njombuté arun ak gatché bo xamné musbidun adi rotal sikim lay doon waaw wa muaybu té day ayba la han waaw moy waaw moy moy rek ko xamné foko fekk mi ngi ni seug rek waaw ndax dax ak ya nga gatché ngane ko waw kon ana nan lay def batay mi ngi ci xol bi fi ci beuyit bi lay jexale xol bi wara dugg ci lamin mu ñet jana hayra mu ne tir nawal nahwa maliki ci waluk sa borom del nawek jana hay raja ñaari laf yey ñom yaakar lañ rajan wal khawf ak ragal ak tit manam picc buy naw du nawé ben laf ñaar lay naw bu bëgge dox bu bëgge dem niki non nit buy dox ñaar tank lay doxé mu ne ñaari laf yoy na doon yaakar manam ne limay def kat ci lu bax yaakar na yalla dana mako fay te yaakar na ni yalla duko neenal te yaakar na itam li ci manke mom dana ko motali ci mbaxam lolu ben la benen bi moy nga tit est-ce que limay def baxna est-ce que limay def yalla nanguna ci dara est-ce que bu ko nango sax mbax dana ci dana yegg ak mom ba fagnou ko wara faye est-ce que duñ ko jël faye ko kenen ko xamne man toñon nako est-ce que suñu borom subhanahu wa ta'ala li nga xamantene mom la def ci lu bon dana mako bal est-ce que du dama def ben affaire bo xamantene lolu rek motax yalla narma alak manam ñaari laf yoy fokh nga koy doxé mais bul tok fo xam di def comme ça mbok wolof yi ni ñi def wa man mom je suis bien parce que déjà sama xol rafet na mu la gis nga bo defé li ma la wax fi dafa am ben mère ndeysane ñi waxtaan mo wax ko li nak manam ne ko da ngay nawé ñaari laf manam expliquer ko ba tok mu ne wa Mustapha ñaari laf yoy ñom nuñu mel dañu verte wala wa lolu moy comprendre wa ci la xamé ni nak mom ndekete lolu dafa kawé ci dégg déggum mu refrandrar wax ci mu ne kon lolu soko defé kafa ka dana la fegal arrada torox tangé kan mo la koy fegal baril anami aji bind mi ndéfi hasibu nga xamné mom moy aji ceytu mbir yi légui nak waxna la kon sa xol ana nan ngay def ak mom legi mu ñew ci salamin allahu akbar muna lisanaka salamin nak mom in atlaq ta ndem boyal nga ko yaakul ka dalay lek moy salamin budé do ko surveiller nga koy bayyi rek muy expliquer lolou la mom dalay lek muné kalay fi sara kem gaynek njalor la al adi bari aji nono al jari bari aji meuna daw wasuur bu aji songate ga gaynde gu mer go xamantene ci allo ba rek lay nek xif bay beug de ba pare meuna daw te meuna nono ba pare meuna songate nono la lamine mel yalla ñu yalla sam wa imma sa yo xamantene turid nam nga aw nan ak xetali alayka ma ngi lay digal bi oslatim ci wet manam wet baña dem ci tiaxan kat yi bu fekenteene par contre ci nit ñu bax ni nono par contre dem di len fréquenter mo gën ngay wet ma lay digël kon wet waju en ak xif wasumtin ak nopi innahu nak gis nga nopi gi mu mujjé tudd mo mujjé tudd lana ji bu ginnani lu bari jaloore la kay ma limal la ci yenn laho ñel nako sab'atul ala fi jurum ñaari junni fil khair ci yiw yo xamne qusimat sedelef ne ko ala sab'a kilmatin ci jurum ñaari kaddu adaka yalna lam teggi khutubu mbambuma ciow lu bari la ya fi defone li defone nga day yoy naam waw innahu nak mu wax la jurum ñaar mbir yo xamne jurum ñaar manam 7000 atou la am mom nopi mune me meun nañ len regrouper ci 7 atou 7 yoyu kayma limal lok mune naam waw innahu nak mom nopi kat zainun tar la manam bo nopi han yaay gëna taru ki nga xamanteni mo la melni sa masque gi di mbel mbeli rek wasi turun sutura la bo noppé kenn dula xamal dara wa qurbatun ak jégeñ yalla la manam jaamu yalla la ndax yalla ko diglé waxis non ak taxala moy forteresse la day tax gaay duñ la gaawa ñëmé parce que dañ nan wu waji bo gisé mu noppi ci woru toñ ki bu ko kenn toñ wayajubu te day xecc han day ubbi babul i'tizar bunti ngant manam day tax feeg waxo rek kenn ku ci nek dana no bo moytul li tax li am moy nangam manam dinañ la mudé wutal ay excuse mais boy tambalé wax rek dana nandi dedet affaire bi kat néna nangam la mom moko wax voilà légui nak kenn wotu la mëna wutalati gatt murixu aji feexal la al kiram al katibina way bind kat yu tedd ya moy malaakai ñaari malaakai dang leen di feexal mais ko xamne dal lune mu wax ci diko ala lune mu wax ko koku malaakai dañu bind rek deja dañ ko wahaybatun ak teyu la ha ak teyu la moy charisme ko gis en general du wax lu bari day am charisme fa ni'ma ak bax fa ni'ma ak rafet samutun fa ni'ma eskay samutun aji nopi khashion ko xamne dafa ragal yalla manam ragal yalla tak motax mu no wa adibu te teggina ala damani qalla newna man ko xamne xat ci deug deug xala tama ngay jaxasok annata nit ñi famitan di nek aji nopi ko xamantene foko fek mi ngi ci bir nit ñi koku en general du nopi fala budd tax manuta ñak min xilin ci nenañu waqala ak nena yaribu yo xamne day dengi dengi lo day siki sakalo a chaque fois bo nekké ci nit ñi nekk ci débat yi di wax parfois dinañ ni way diw def na nangam il paraît que nenañ def na nangam way je suis allé sur internet j'ai vu que ni son nouveau gars nangam la et cetera yoy manam fokk nga commencer nak di siki sak di commencer wax yow tamit duggal sa grain de sel ci affaire yi koku mën ta ñak Allahu akbar wa nafsaka motax kay sa bakkan ayib de ko ayibal suma top bat naka sa bir adiha nang ko nono bir bo xamne dang koy duy bam fess del lolou baxul wa mawlaka sa borom fashkur de ko geureum innahu nako mom bur yalla lawahu bu giñ nan moy aji joxa kon bi moy joxe lepp wa ukhraka sa al-akhirah nak fatlub de ko sakku suma top nak dunya ka sa aduna fatrukan nang ko bayyi manam comme li nga xamantene mom la waxon sank moy dan nga wajal lima ñeel la nga xamantene yuzi bu moy aji dajale lil alamin ñeel mindif li dajale mindif yep moy lan al-akhirah ba wajalo lol ay del ba mu jëf yu bax yi won di man te ngay reccu yu bon yi ruddal mazalimati nga delo toñi ahlaha seeni ñoñ adib te ngay dajale di fexé bay def jëf ju bax wa adiqanna te na ngay mosal sa bakkan ay metet wop ki tedel joy li de boko defé kunta da nga nek ko xamné ta tuubu delu nga tuub nga fokk nga ma dal def yi bo beugé né sa tuub sincère wa nafsaka sa bakkan nak char de ko chartal sa bakkan doko bayyi non nak de ko teureulal ay condition suma top raqib na ngay fuglu moy vigilant être vigilant wa hasiban tedel chaytu moy del régler del auditer sa bop del voilà nekkal sa propre comptable wa aqibte na ngay mbugal manam sa bakkan doko bayyi muy def luko neex leg leg nga serrer la ceinture comme niñu wax wajahit te ngay yulli sak dajay choono ngay def ay effort atibanna nanga koy yedd mom sa bakkan tanu bu ko defé nga delu wat sa borom bo beugé delu sa borom appliquer yi ma la wax mais do tok rek ni dama bëgg delu ci bobu dama bëgg tuup dama bëgg nek ku jaar ci yoon bu fa re yépp do ci def dara koku du mëna né parce que tamit sheytaane mi ngi fi nak ñaari beet yi dañu dugante munala la ni'matin taw'in bala'in masi'atin huquqa ilahi ra'a haythu tusibu ka shukrin wa 'ilmi taw'il lillahi minnatin wa sabrin wa tawbin lil ilahi habibu ñaari beet yi dañu dugante munela fi ngay tambale ra'i del sa monte huquqa ilahi aqisa boromi haythu tusibu sa yune ka shukrin kiem di geureum minnatin ak xewal la da ni'matin bula yalla xewale wa ilmi tawi te ngay jeufandiko xam xamuk top lillah ngir jëm yalla rek tawen ci boy top yalla wa sabrin te ngay muñ del jeufandiko del muñ bala in natu bo xamne masiatin day musiba lat manam day da fay metti yoyep de ko def wa tawbin te ngay tup lil ilahi ngir jëm yalla habibu yow sama soppe bi bo bëggé samonté akku yalla yi ngay appliquer wa iyyaka ma lay moy tandikolo iyyaka ma ngi lay moy tandikolo al miraa werante fa innahu li wer bo wor moy mom werante kat daa un aji wote kat la ila sharri jëm ci bon wa minhu te ci mom dong jalu bu lay bijj mom lay xecc wérante bu bari mom lool rek lay def parce que même bu fekente ne da ngay na sincère même bu fekke yeen ñaan ñep da ngay sincère ngeen di wérante bu yagge day am ben distance buy créer wu seen digënté ñaari xol yi motax lu bon rek lay indi wala ta kute bul nek mukk kazzaban di aji fen amama ka ndax nek na sa kanam mawqifun ab taxaway bo xamne mahibun bu raglu la jour bobu day raibu dana lox ngir tit fihi ci bis boba siwal muhtar ku dul tanefu yalla ba sallallahu alayhi wa sallam lol moy règle générale moy fenn mom baxul dara mune way mu jox la ay exception allahu akbar wa wajibuhu dana war nak mom fenn inqadhu nafsin ngir xetali bakkan li muslimin ñeul julit bo xamantene amul nenn no meuna def luddul wax luddul deug rek ngir mu sofi wu sino dañ koy ray wala nangam ha koku fa nga wax luddul deug parce que bool fi nek na non moi de toute façon moi je suis sincère hein yoy dedet ha ha dedet motax xamé bax ha motax xamé bax ku xam ak ku xamul fi lañuy wuté yu melni bu yexé moy situation yu délicate deung wa nadbun soppi nañ ko li irhabil aduwi ngir dak non han yasub bo xamantene day songate wajaizuhu dana dagan al islah bu fekenteene da nga yewenal ay digeunte wa dem ko ah diw day gis nga saway diw pourtant day da ngay na ñak waxtan rek rero wo len ndax mom day buma fa deme nangam lu bax rek lay wax ci yow voilà genre yoy dal après nga ñew wax ko ki affaire bi bax kurhun waye sip nañ ko li zawjati ngir sa soxna so xamantene mom da bari problème leele nga xamantene boko waxe lepp li xew mom musiba rek lay indi waaw nga wax ko leg lu du nonu rek te avancer quoi mais nak il faudrait pas que mu nek lo xamantene conséquences day néfaste après manam il faut ngay calculer bu baax lan ngay wax ak doorul wax mune nak motax si waza ko lulul yi yef naku bu aji jeggi ko la lil aji jeggi ko an huwalif ko lil alina ñeel way yeketti ku yo ñi yeketti ku ñi ñom dañuy jeggi li ci yudul yi ci lulul cadre yi ñu wax rek ñom duñ wax mukk lulul deug wañaar wajanim na ngay moytandi ku riya annas di ngistal nit ñi legi jugge na ci lamine legi mi ngi jëm ci yenen jëfi ala wajanib nanga moytandiko riya annas di ngistal nit ñi ndax la nafa amul njariñ minhum bu tuké ci ñom wala durradu ci agen ak lore malam yaqdil fek dogulul zaaka lolé raqibu aju fulu gi mu yalla fek yalla dogulul lolé ci yow dula dal kon nak jaru bu fekete kon jaru ngistal wa sama serigne bi may jangal fi daf ni ma fi nak cheikh alhadji malik rabbelanu daf fe jangale lu mbiru tawhid bu am solo moy yalla rek bu fekete ne xam nga ni nit ñi de toute façon munuñu la jariñ te munuñu la lor kon kay te nga def ngir yalla kesse te bayyi ngistal bi parce que ngistal en fait moy ngay def wala ngay bayyi ngir sakku consideration ci xolu nit ñi lool moy ngistal ayan faaw ndax dana jariñ al ghayra kenen man ko xamne la yan faaw du jariñ nafsuho bopam non la dugganti wa man kep ko xamne la yaqidu fek durran aw lor fa kayfa ana naka yusibu lay tegate lor ko xamne mom bu ko lor dalay munu ko mom nan lay jugge legi di dem ci kenen nan da koy tek lor bo xamone la lay yor di nga baye yow li ngay yor wala sha umri turran bolem lepp qabdatullah ci nu borom bi la nek rabbina bi suñu borom yusarrifuha mo koy soppaniko mo ci am pouvoir d'administration et de manipulation totale fi ma yasha ci lepp lo xamantene sopp nako qarib mom mi nga xamne moy ci jegeñ ala wawe ala yogoma yegal la sum'atun ak deggeutal misla riya'i kem gistal la mel deggeutal mo gistal ñoo nuro deggeutal moy gistal jëf la deggeutal moy ngay wax pour nit ñi ne eskay waji xam xam bi ma sha Allah wala nga ni wa wala ñu degg ngay wax ñu nan tey waje ka bax xolal limu waxal diw rek ha ki mo ñak ki ñaan manam ngay wax ngir lool wala bok ngay def ngir sa tour di sori lool yep deggeutal la yaronte bi sallallahu alayhi wasallam man ra Allah bi wa man sama Allah bi kep ko xamne da ngay gistal yalla tamit dana la wéjé manam deug la di nga siiw da nga bëggono siiw di nga siiw mais ci mauvais côté bi dalay wéjé waaw motax ngay gis ak bo le gistal bi tamit nonu motax ngay dégg ñu nga gis ku mel nonu souvent da ngay dégg gaay nak ci diiw nim beure titeur wala yoy ngay dégg bu mëna titeuru quoi motax mu sof ma yoy ngay dégg té mom pourtant contraire bi la bëggoon yoy ngay dégg wala da bëggoon ñu respecté ko fonku ko etc mais loloy xew té lolu aduna lo mais al-akhirah tamit day don non la koy def da koy tek ci kanamu nit ñepp né gis ngeen ci gistal rek la man ak deggito yalla ñala sama muna waghibatun mubtada la dafa tambale wax waghibatun jew nak mom ke ak li kem lek la luhumil mayitina yapi way meddina nasibu ño xamne yena bok askan ko bokal askan mbok la comme ni alquran wax ay xiba hadukum yakul lahma akhi maytan fakratum nga dem lek ko et cetera wa man kep ko xamne la yu janib du moyte ko ghibatan nasi di jew nit ñi dohraho diru jamonom sayalhaquhu khalsaf nako joté yawmal jazaa'i bisuk payga nahibu ak toroxtange nahibu ak yeqkat yeqkat moy joy jo xamné ci xol bi lay dig joy bobu yawmal qiyamati lolu mo koy dal ko xamné day jëw nit ñi moy di wax ci keneen lo xamantene bu fi nekkon soko waxe duko neex mo xam ñeme nga ko wala ñeme woko mo xam ba paré lol day fekk mu nek deug parce que su dé fenn gën graw encore yalla ñu yalla sam wala tahsaban wa man kep wa man wala tahsaban bul fok muk allah bur yalla rabbi ki sa borom bul ko jappé muk ghafilan bi aji yegëdi amma ya'malu zalimuna li nit ñey def comme niko alcorane waxe ni nit ñi di ton kat yi def wama lafizun amul kenn ko xamne dana yekiti ben kaddu illa ndere la day dana nek fa mom raqibu aji fuglu ko xam tane malaka ilma ma yalfizu min qawlin illa ladayhi raqibun atid comme niko alcorane waxe manam ñaari malaka yi fokk ñi ngi ci kanam motax loy wax rek xam ko abubakar sadiq radhiyallahu anhu motax da dan tey lamine bi di joy nan ko ya lisani antal ladhi awratanil mawarid yow yaay ki nga xamantene yow ya mu duggal ci beureu bu alkande yi abubakar sadiq radhiyallahu anhu bu fekke moy wax lol ñun lan lañuy wax Allahu akbar atusbihum ba'du da ngay xey kulal yawmi bis bu jot mani handi aje yerele khayraka say kenen kudul yow khuyuraka say yiw yerele moy comme bo yoree ben affaire nga mom ko nga jox ko kenen mu ci jariñu lolo yerele est ce nak yow da ngay jël say yiw nga jëf ko ba pare ba mom ko jox diko jox kenen kuy jew non la mel hal ndax yarda dana geureum bi zaaka ci lolo aribu ku xellu ashad mo geuna tar mom jew wa adna te mo geuna soufey geuna doye di min salasina ci fanweru zuniyatan jalo yo xamne dang ca jele dom la dal baadi faf ñen ñe fil islam ci l'islam sa aka ñaaw salubu kuy talal la minam diko dar diko tek ci nit ñi qatutun aji jaxase nak mom manam dafa ko jaxase ko xamne day jaxasi nit ñi mok rambaaj duñu ben rambaaj moy namam namam moy ci nam ma la joge manam day yok day manam koku limi def jaxase kat ak ki yok li lañ wutale moy jaxase kat mom du def lu dul rapporter des propos rek mom day rapporter des propos mais mom du ci acteur en fait lu dul rek le fait que mu jël wax kenn jox ko kenen hein 6 ans Voilà, deux semis six années. Voilà, moi l'homme. Voilà la six années, comme Nico, hein? Non, voilà. Alors que, non, maman, rambad, maman, moi qui n'a pas de réunion, d'arrivé dans les yo, des dégloudis, moui wak chicken, moui dégloudou, wak dara. Voilà, moui d'appeler, ben you wak papare, mouda de gel wak jato halko, yo bouquet de diou, diou kat nena la nangam, waja commencé wax muy deglu nak legui su paré jëlat yobbu wat né kokoy rambat motax ñom ñaar